почалися передчасні роди. Олута бризнула водою, жінка кліпнула очима, застогнала. «Зараз перестане, заспокойся!» Легко сказати «заспокойся», коли біль якийсь до нудоти, колючий, жахливий, до кісток пронизує. Горохом котиться піт та холодний, неначе крига. Здавалося жінці, що якесь хиже звірно забралося всередину і шматує там її тіло пожадливо й дико. Такого золоту ще не траплялося. Уміла вона і кров заговорити, і біль зубний, а тут ніякі шептанки та замовлянки не помагали. Жінка кричала, неначе її різали. Двічі втрачала тяму. Нарешті пішли води, а ще через якийсь час Марія глибоко зітхнула і замовкла, заплющивши очі. Улита жахнулася. Треба б уже, щоб і повернулися чумаки. А вони все не їхали. Найболючіше переживала відсутність господаря свого Ївга. День і ніч ждала. Ходила в сусідню церкву за Яська помолитися. Дітей брала. Замурзані вони сиділи біля храму Божого, канючили копійчину на кусник хліба. Небагато й не збирали, а все ж ходила просити і Ївга. Усіх сусідів обійшла – Турів, Марію, Варку, Момотів, не минула й попадюю в Лампію. Пособили, спасибі їм люди. Одна Одарка одмовила, не дала нічого, а вигнала ще й сучкою обізвала. Три дні не росилися. Хирлява дітвора так жалісно блискала оченятами, що сльози в матері скапували з повік. Малі понаїдалися якоїсь зелені, страждали животами. На бур'яні довго не проживеш. Дома Ївзі не сиділося. Тихо зачинила за собою двері, на щось зважилась. Улити в халупі не було, в Марії вона. Пішла туди. Не пішла, а попленталась, бо ледве ногами володала. Про забістя Маріїни проїжджав економ на баскому коні. «Паночку, голубчику, діточки з голоду пухнуть, чи не могли б ви?» Ой, Чорнота притримав коня. «А з якої речі я повинен годувати вилупків твоїх?» Оперезав невинну худобину канчуком і помчав далі, не оглядаючись. Сіла Ївга під чужим тином на спариш, звісила голову. Не примітила вона, як проз неї прошмигнула Ганка з повним кошиком у руці. Випадково нагодилася дівчина, коли Ївга з економом розмовляла. Защеміло жалісливе її серце, шатнулася до свого обійстя, знайшла в коморі кілька хлібин, понесла гненним. Ішла прихапком, щоб і Ївга обід шляху не примітила. Довгенько сиділа Ївга. Все своє життя по нитці перебрала. А тоді встала і пошнябала додому. «Чи живі ще діти?» – думала гірко. А вони сиділи на полу і пожадливо їли гловтякуватий хліб, що його принесла Ганка Турівна. 5 буханців, щоб понаїдалися діти. І вони їли. Обломила Ївга шматочок і собі, почала жувати. Вранці в тяжких муках померла двоє. Покликала Ївга Стельмаха, зробив широку домовину, та не встиг закінчити, як закотило під лоб очі і третє дитя. Довелося домовину поширювати для 3 зразу. Було в Ївги 5 дітей, нема жодного. 4 померло, 5 віддала сліпому кобзареві, що добувався до Запорожжя в поводарі. Обіцяв навчити хлопця грати. Хай вчить, і добре, що віддала, хоч старшенький живим залишиться. Цим і на світі трималася. Та недовго злягла. Уночі бачила страшні видива. Діти веселі і щасливі зліталися в хату. Сідали на жерці, цвілінкали, як весняні птахи. Потім почало щось гуркати вночі попід вікнами, тупотіти на горищі. Було страшно. Третьої ночі 4 дітей прийшли додому. Принесли з собою 2 труни, поставили в хаті під стіною, сказали, нудно нам у сирій землі лежати, додому вернулися. І домовини поприносили, щоб добро не пропадало. Може, на трону згодяться, бо ми ж бідні. діточки мої, кров моя!» Проснулася Ївга. Важка голова боляче стукнулася об стіну. Пекельний жар долав жінку. Сама без дітей чоловіка переверталася на голому полу з боку на бік, важко стогнала. Мучилася у неймовірному відчаї молода жінка, не доживши і до 30-го літа. А колись же вона водила тополю, колись була найкращою дівкою в селі, колись. Юга часто згадувала золоті дні своєї юності і дівування, але проклинала заміжжя. Проклинала ту нещасливу мить, коли добровільно стала одрізаною скибкою. Навіщо ж тоді й заміж виходила? Щоб народити і поховати дітей? Краще вони і світу не бачили, аніж спалахнути і погаснути назавжди. Які злі люди! Яке каторжне життя! Не хоче Ївга більше жити, не хоче дивитися на чорне сонце, на тремтячі, як у пропасниці зорі, на закривавлені заграви, не хоче Ївга слухати солов'їного співу, голосіння грозяних вітрів і надсадного, розпачливого гуркоту громовиці. Юга жити не хоче, а їй не дозволяють умерти. Хто? Люди. Баба Христя, Секлетина, навідалася в село, зайшла до Ївги Степанида. Що їм недоброго Ївга заподіяла, що вони такі несправедливі до неї? Ну що? Навіщо вона їм потрібна? На цьому не дуже провалювалася в прірву, в небуття. Тоді кричала, відчайно побивалася за діточками, говорила з ними, немов із живими, а живого от того, що віддала в поводарі, поважала мертвим. «Як тобі, Ївго?» – кинулася баба Христина. Мовчить жінка. Не може добрати, де вона і що з нею. «Як тобі не краще?» – нахиляють голови Секлета і Степанида. «Діточки мої, п'ятеро їх було, і нема ні одного. А старшенький же, для нього жити треба, а за тую четвірку Всевишній опікуватися буде. Не в'яви серце свого, душа страдницька. Як тобі, як?» – опадає біля хворої баба Христина. Ївга ледве видавлює «Кращенько» і провалюється в небуття. Голод не свій брат. А генеральний підскарбій Яків Маркович записує цього вечора до свого діаріуша. «Отправив я в Глухів провізію, на мене положену пришествія її величності, а саме, вона Волоського два відра, Кримського два, Яловиць дві, телят двоє, Валахів 10, ягнят 8, каплунів 10, курчат 50, курей 50, індиків 2, яєць 500, уксусу 1 відро, масла 1 пуд, шинки 1 окорок, борошна пшеничного 1 чверть, грибів 500, патоки 15 фунтів, горілки подвійної 10 відер, простої 20 відер. Маркович доливає каламар атраментом, зачищає ножичком кілька гусячих пер, чухає високу лисину продовгуватої, як диня голови, думає. Треба б іще греблю Родіонівського млина розкопати, щоб мати рибу до прибуття її імператорської величності. Треба б. Та в цей час широко відчиняються двері. Владним кроком заходить полковник Божич. Пан Маркович здивований в таку пізню годину, одначе простягає обидві руки для вітання. Радий вас бачити, але що сталося, адже ніч? Спати зараз і самим Господом Богом заказано. Ось, підписуйте. Іван Божич подає папір пану Марковичу. Сідає в крісло, задоволено розгладжує довгі присивілі вуса. «Що це?» Підсуває ближче до себе підсвічник, розгортає папір, читає довго, плямкає губами. супиться. Нарешті випрямляється, пергаментний сувій скручується сам собою. «Лепсько написано», – підморгує Божич. «Вельми. Але я зараз на прошенні про гетьмана підписатися не можу. Позаяк не вся генеральна старшина підписалася». Дід Петро підкотив до самої канцелярії. Передав батога і вішки варці, обережно зсунувся з воза. В юхтових чоботях, у широких полотняних шароварах, у білій сорочці з білими вусами і в білій свиті нижче колін на розихрист. Увесь білий. Потоптався біля воза, притримуючись рукою за полудрапок. Пройшов кілька кроків сюди та туди. Розминався чоловік, пробував сили. Подлубався в кишенях чумарки, видобув кисет і люльку. Люто бив кресалом по кременю, висікаючи вогонь. А коли люлька зачаділа, випростався, смачно затягся, крякнув. Ну й погань. Думав, бокун, аж воно. В приміщенні полкової канцелярії був лише один козак, а з полкової старшини нікого. І довго чекати, строго допитувався дід Петро, наступаючи на молодика. Пахкав люльку і дим валував, як скагли, сизим серпанком окутував білого, як привид чоловіка. Молодий козак ступив ступнем назад, вмісто відповіді спитав. «А ви, діду, не з того світу прийшли?» Старий ще більше насупився. «А з якого ж?» «З того. На тому світі людям легше живеться. Полковники там смирні, людей слухаються. Дубів, як ваш Божич, у дідів не забирають».